399 z kodem rabatowym taniej o 450 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 26 marca, minęła 22. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Litwa wzywa do nowych sankcji wobec Rosji. Drogi w północnej części kraju mogą być śliskie, ostrzega IMGW. Apel pamięci w 80. rocznicę akcji pod Arsenałem. Litwa wzywa do nowych sankcji wobec Rosji w odpowiedzi na rosyjski plan rozmieszczenia broni jądrowej na Białorusi. Litewskie MSZ podkreśla w oświadczeniu, że razem z euroatlantyckimi partnerami Litwa będzie decydować, jak zareagować na militarne plany reżimów rosyjskiego i białoruskiego. Jedną z odpowiedzi, której będzie domagać się Wilno, są nowe sankcje, zaznaczyło litewskie Ministerstwo Obrony. Rzecznik polskiego MSZ-u Łukasz Jasina napisał na Twitterze, że decyzja Władimira Putina dodatkowo zwiększa napięcia związane z rosyjską agresją na Ukrainie. Jak dodał, to kolejny krok w kierunku wciągania Białorusi w tryby rosyjskiej machiny wojennej. Rosyjskie działania potwierdzają zasadność i znaczenie polityki odstraszania NATO, w której Polska uczestniczy, dodał rzecznik polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. NATO potępiło słowa Władimira Putina o planowanym rozmieszczeniu broni jądrowej na Białorusi. Rzeczniczka sojuszu Ołana Lungescu w opublikowanym oświadczeniu nazwała rosyjską retorykę niebezpieczną i nieodpowiedzialną. NATO pozostaje czujne i uważnie monitoruje sytuację, napisała rzeczniczka, dodając, że sojusz nie zauważył żadnych zmian, jeśli chodzi o rozstawienie rosyjskiej broni jądrowej, które skłoniłyby go do dostosowania i zmiany taktyki. Podkreśliła, że NATO jest zdeterminowane bronić i chronić wszystkich sojuszników. Napisała też, że sojusz wywiązuje się ze swoich zobowiązań. Rosja natomiast konsekwentnie łamie swoje zobowiązania dotyczące kontroli zbrojeń, ostatnio zawieszając swój udział w traktacie Nowy Start. Rosja musi powrócić do przestrzegania prawa i zacząć działać w dobrej wierze, napisała rzeczniczka NATO. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Są ostrzeżenia pierwszego stopnia przed przymrozkami i oblodzeniem dla części kraju. Do Polski wraca zima, ale jak prognozują synoptycy, tylko na chwilę. Przymrozki mogą wystąpić w północnej, północno-zachodniej i północno-wschodniej Polsce. Oblodzenie prognozowane jest w okolicach Koszalina i Trójmiasta. Synoptyk Grażyna Dąbrowska mówi, że ostrzeżenia są związane z prognozowanymi opadami deszczu ze śniegiem. Są to ostrzeżenia przede wszystkim dotyczące przymrozków, ponieważ zaczął się już okres wegetacyjny i tutaj na tym obszarze temperatura nam spadnie poniżej 0 stopni Celsjusza, także ponieważ występują opady i są mokre nawierzchnie. W związku z tym przy spadku temperatury powietrza poniżej 0 może to zamarzać i drogi i nawierzchnie będą śliskie. IMGW wydał też ostrzeżenie dotyczące opadów śniegu, które występować mogą na obszarze zachodniej części Przedgórza Sudeckiego. Więcej o pogodzie po serwisie. Harcerze oddali hołd bohaterom akcji pod Arsenałem. Dziś przypada 80. rocznica brawurowego odbicia z rąk gestapo Jana Bytnara Rudego przez jego kolegów z Szarych Szeregów. Od lat rocznica jest połączona z harcerskim rajdem Arsenał, który zakończył się apelem pamięci przy ulicy Długiej w Warszawie. Proszę o zabranie głosu druga przewodniczącego Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, harcmistrza Karola Siergieja. To, co łączyło harcerzy Szarych Szeregów, w mojej ocenie dwie kwestie. Wartości i przyjaźń. Wartości i braterstwo. Wierzę głęboko w to, że właśnie wartości i braterstwo, wartości i przyjaźń powodują, że jesteśmy to razem. To jest mój pierwszy rajd Arsenał. Czuję trochę taką dumę, nawet nie trochę, a bardzo. Młodsze pokolenie niż ja nie wie w ogóle, czym są Szare Szeregi i w ogóle akcja pod Arsenałem. Ja na przykład mam młodszą siostrę i ja ją uczę, co to były właśnie te Szare Szeregi. Z okazji 80. rocznicy akcji pod Arsenałem na fasadzie Pałacu Prezydenckiego wyświetlono specjalną iluminację. Na fotografiach widać twarze Jana Bytnara Rudego, Macieja Dawidowskiego, Alka i Tadeusza Zawadzkiego, Zośki. Jutro piłkarska reprezentacja Polski zagra z Albanią w drugiej kolejce eliminacji do przyszłorocznych Mistrzostw Europy w Niemczech. Mecz odbędzie się na Stadionie Narodowym w Warszawie. Podopieczni selekcjonera Fernando Santosza walkę o euro rozpoczęli w słabym stylu od porażki 1-3 z Czechami. Obrońca Jan Bednarek przyznał, że piłkarze przeżywają przegraną w Pradze, ale ma nadzieję, że jutro biało-czerwoni zaprezentują się znacznie lepiej. Na pewno każdy z nas, zawodników, sztab szkoleniowy, ciężko myślę, przeżyliśmy to spotkanie. Noc po meczu była dla nas bardzo trudna. Każdy na pewno w nocy rozgrywał. Drugi raz to spotkanie zastanawialiśmy się, co mogliśmy zrobić lepiej, gorzej. Było dużo rozmów wewnątrz grupy. Wiemy, co było nie tak, wiemy, co nie funkcjonowało i myślę, że zamknęliśmy temat już tego spotkania. Nie ma co zbyt dużo myśleć. Drugi raz tego meczu nie zagramy i teraz tylko patrzymy, co jest przed nami. Początek poniedziałkowego meczu z Albanią o 20:45. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro zachmurzenie duże i całkowite, opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu, gdzieniegdzie również krupy śnieżnej. Na północnym zachodzie możliwe burze. Termometry pokażą od 3 do 7 stopni. Chłodniej na północy i w rejonach górskich, tam 1-2 stopnie. Pogoda zacznie się poprawiać dopiero w czwartek. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dzień dobry, my po starego. A weźcie go, w dużym pokoju jest. Bo w Media Expert taniej masz. O tak! Wymień swój stary telewizor na nowy. Teraz w Media Expert twój nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Sponsorem audycji jest PKN Orlen, mecenas Teatru Polskiego Radia. Witamy i do archiwum Teatru Polskiego Radia zapraszamy. Scena teatralna Trójki. Będzie zabawnie. Mimo okoliczności, bo wojna, bo kryzys, bo post. W archiwum, tym najnowszym Polskiego Radia, czy Teatru Polskiego Radia, zabawnych, co nie znaczy bez drugiego dna, sztuk, słuchowisk, raczej więcej nie odnajdziemy, nie licząc klasyków, czyli Moliera i Fredry. Połączyliśmy się z reżyserem tego nietypowego słuchowiska, panem profesorem Jarosławem Gajewskim. Dobry wieczór, panie profesorze. Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu. Dodajmy, że to sztuka kostiumowa, co już samo pobudza do przynajmniej uśmiechu, jeżeli nie śmiechu. Tak właśnie jest. Bardzo lubię współczesne sztuki, w których słychać kostium, bo radio jest poważnym apelem do wyobraźni, ale nie ukrywam, że marzyłbym, żeby tę sztukę radiową autor opracował na scenę i żebyśmy mogli jej szaleńczy, pełen wdzięku, napęd zamienić na piękne teatralne obrazy. Ale bardzo pani dziękuję. Tak, to jest sztuka kostiumowa. Dzieje się u schyłku XV wieku. Dotyczy odkrycia Ameryki przez Krzysztofa Kolumba, ale też dzieje się w mniej więcej współczesnej Kolumbowi Genui. Więc atmosfera, która głównie jest przenoszona przez muzykę, wywołuje w sposób nieunikniony obrazy ludzi pięknie odzianych w tamtych czasach. Oczywiście nic dziwnego, że słuchając tego słuchowiska, przypominałam sobie obrazy z filmu Ridleya Scotta. To była fantazja historyczna, całkiem serio. Natomiast tutaj rzeczywiście mamy do czynienia z nie lada szaleństwem wyobraźni autora Antoniego Wincha, młodego człowieka, bardzo wykształconego. Pan profesor przypomniał mi jeszcze przed naszą rozmową, że to jest człowiek pracujący gdzie? W Polskiej Akademii Nauk? Tak, jestem habilitantem w Instytucie Sztuki w Zakładzie Teatru. Jest autorem wspaniałego doktoratu wydanego przez Instytut pod tytułem Ciemne gry, dramat, prepost człowieka. To jest opowieść o dramaturgii Witkacego, Mrożka i Hanocha Lewina. To jest krąg zainteresowań Antoniego Wincha i muszę powiedzieć, że to jest praca naukowa, którą czytałem jak thriller, jak dobrą opowieść, mimo że książka ma stosowne przepisy i stosownie dużo stron na końcu z podaną bibliografią. W momencie czytania nie raziła mnie jakimś naukowym żargonem, natomiast celność obserwacji, skuteczność sformułowań i siła przekonywania co do tez, które tam są, zrobiły na mnie duże wrażenie, zwłaszcza, że ten doktorat jest książką sprzed paru lat. Rok temu Antoni Winch wydał książkę Szkoda Zachodu, która ma wymiar jeszcze bardziej eseistyczny i która jest warta polecenia, bo jest książką nadzwyczaj trafnie opisującą nasze aktualne napięcia, nasze niemożności, nasze wyrzekanie się swoich mocy, swojej tradycji i oparu jeszcze innych rzeczach. Jest bardzo krytyczną analizą schyłku Zachodu i taką, no niestety, wiarygodną, przekonującą, choć nie pozbawioną nadziei. Więc Antoni jest po prostu wybitnym intelektualistą, wciąż młodym człowiekiem, o nadzwyczajnie żywym intelekcie i o darze pióra. A jego dramaty, które pisze już od jakiegoś czasu, były notabene nagradzane m.in. na festiwalu Dwa Teatry w Sopocie jeszcze, cechują się nadzwyczajnym językiem. Jest to oczywiście zawsze język autora. Nie jest to język bardzo zróżnicowany, jeśli chodzi o postaci, chociaż tutaj także coś się zmienia. Niemniej język ma nadzwyczajną moc. Bardzo pobudza wyobraźnię. Aktorzy bardzo lubią mówić te teksty. Aktorzy, którzy w amerykańskim śnie, mówię tutaj o Marcinie Przybylskim, o Dominice Kluźniak, aktorzy byli po prostu urzeczeni tym językiem. Dominika, no, deklarując udział w tym spektaklu, a zapraszałem ją bardzo ostrożnie, no właśnie mówiła, to jest szalone, to jest cudowny język. Podkreślała to kilka razy i zdaje się, że dobrze jej się grało w tym słuchowisku, to czego mam nadzieję Państwo też się dosłyszą. To trudno powiedzieć, język, tam jest wielość języków, bo i po hiszpańsku, i po włosku, i nawet po angielsku jakieś odliczanie, i są neologizmy. Są też, uprzedzamy Państwa uprzejmie, takie dosadne słowa, ale właśnie wspomniał Pan profesor tytuł tego słuchowiska, Amerykański sen, a także przywołał pan kategorię Zachodu. I teraz, panie profesorze, ja znalazłam parę dni temu taki tekst pana Antoniego Wincha w Teatrologii Info, zresztą na stronie e-teatru. Tekst bardzo świeży, bo z marca tego roku. I jedno zdanie przytoczę, bo może ono nam się przydać podczas, no jakby, próby wniknięcia w całą tę dosyć skomplikowaną historię. Cytuję. Zachód, doby nowoczesności, zadurzył się w wizjach ze swoich mokrych snów o szczęśliwym jutrze. Dochodzący z prawdziwego świata krzyk niewinnych brał za chichot chóry z postępu, baraszkujących z nim na nibylandiach wolności, równości, braterstwa i gdzie tam jeszcze. Koniec cytatu. Mam wrażenie, że coś z idei, które tutaj zostały przedstawione w tym poważnym tekście na stronie Teatrologii Info, że coś z tych idei już wcześniej, że tak powiem, zamieścił, bo wiele lat temu, w Amerykańskim śnie Antoni Winch. Bo to dawny tekst, jak profesor przypomniał mi już kiedyś, tylko zrealizowany niedawno dla pierwszego programu. Tak, on rzeczywiście został napisany jakiś czas temu i może od razu powinienem skorygować, że to, co nam się wydaje hiszpańskim, włoskim czy jakimś innym językiem, to jest technika językowa Antoniego Wincha. To jest wolapik, zlepek języków, a nie świadectwo jakiejś jego wielojęzyczności, chociaż w nią nie wątpię. On te języki adaptuje do swojego tego dziwnego języka. Tak, jakby ta idea, ta wizja Zachodu, ona przenika do jego dramatów. I jest w Amerykańskim śnie ta wizja takiego pomylenia rzeczywistości, która jest zawarta w cytacie, który pani przeczytała. Cytacie napisanym bardzo gęstym językiem. Chciałby się powiedzieć, jest to jakaś w zasadzie nadzwyczajna poezja albo mocno skomponowana filozofia w takich trybach prawie poetyckich. Więc idee te drążą jego wyobraźnię od dłuższego czasu. No i sam ten amerykański sen ma tu wiele znaczeń, począwszy od tego, prawda, który zagościł w języku, czyli od tej frazy, którą powtarzamy, ilekroć, czy powtarzaliśmy, ilekroć mieliśmy złudzenie, że właśnie tam, w tym nowym świecie, będzie, no, fantastycznie. Marzenie utopii. Tak, no i mamy Aldousa Huxleya, Nowy Wspaniały Świat, który był takim ostrzeżeniem właśnie nie tyle przed samą Ameryką, ile przed tym, co mamy w głowach, ile przed takimi radykalnymi marzeniami ludzi, którzy chcą zmienić świat na lepsze, ale nie liczą się z rzeczywistością. Od czasów, mówię oczywiście o rewolucjonistach, od czasów Karen Horney wiemy, że z rewolucją bywa tak, że na początku widzimy ją jako destrukcję, mimo że ona ma bardzo wysokie ideały, że zmierza bardzo wysoko. Później na szczęście zamienia się w autodestrukcję. I wniosek jest taki, że po prostu trzeba ją przetrwać. W sztuce Antoniego Wincha niestety nie udaje się zatrzymać tego amerykańskiego snu, żeby nie powiedzieć amerykańskiego koszmaru, który otwiera kolumb niczym puszkę Pandory. Słusznie pani mówi, że ten amerykański sen ma tutaj wiele znaczeń i w zasadzie tak jest z tekstami Wincha, że nie ma tam niewinnych zdań. One wyglądają bardzo prosto, ale pociągają za sobą najrozmaitsze skojarzenia wyobraźniowe, obrazowe i niestety intelektualne. I wniosek z tych dramatów, mimo pojadam cienia nadziei, czasami bywa bardzo gorzki. Otóż to, bo nie dajmy się zwieść pozorom frywolnej formy tej sztuki, tego słuchowiska, bo rzeczywiście no jest niby rok 1492, niby Kolumb z kompanią na tej Santa Marii ląduje wśród Indian, ale niby to się dzieje wtedy, a w jakimś momencie orientujemy się, no i tutaj jednak uprzedzę fakty, tymczasem czas przyspieszył i zanim kolonizatorzy obejrzeli się, a już nastało owo nuovo ordine, nastał ów nowy porządek. To są frazy czy fragmenty wyjęte z tego słuchowiska, ale myślę, że trzeba państwa jednak uprzedzić, że to tak nie do końca będzie ten kostium XV wieku obowiązywał. Tam pojawią się atrybuty jak najbardziej XXI-wieczne. Tak, tak. No, ja też się zastanawiałem, czy o tym mówić, czy zostawić tę przyjemność odkrywania tego widzom, ale bardzo pani dziękuję, że pani o tym mówi. No, wydaje mi się, że każdy teatr i każdy kostium czyta naszą współczesność. Że teatr jest nieuchronnie współczesny, nawet jeśli jest odziany w jakiś kostium. Mało tego, grając współczesnego Aeschylosa, jeśli go rzeczywiście gramy, jeśli robimy z niego słuchowisko, którego ktoś słucha, on staje się natychmiast współczesny. Jeśli go dobrze słuchamy, to on właśnie nas czyta. On z perspektywy swojej uniwersalności pomaga nam samym rozumieć nas. Bo wielki tekst klasyczny ma to do siebie, że jest zarazem lokalny i uniwersalny. I ta część uniwersalności wysokiego klasycznego dzieła ma nadzwyczajną zdolność przenikania czasów, żeby nie powiedzieć nieliczenia się z czasami i wykrzykiwania do ludzi o ich biedzie, o ich nadziei, i o ich szansie na przetrwanie. A zatem, panie profesorze, Dominika Kluźniak i Mateusz Weber, Marcin Przybylski i Arkadiusz Janiczek w słuchowisku Antoniego Wincha w reżyserii pana profesora Jarosława Gajewskiego, który jest naszym gościem. Bardzo dziękujemy. Jest, bo jeszcze jedno zdanie pozwolę sobie skierować do pana profesora, ale po wysłuchaniu tego oto utworu radiowego. Czy zaczynamy? Bardzo proszę. Teatr Polskiego Radia. Antoni Wincz. Amerykański sen. Żadni kantare. Reżyseria Jarosław Gajewski. Senior Kolum! Czego, Pedro? Czego? No niczego, senior. Tylko tak przechodziłem sobie właśnie obok armat. I pomyślałem sobie, że dawno nie ostrzeliwaliśmy bezbronnych Indian na lądzie. Dawno, a godzinę temu co byłeś? Tu godzina to całe wieki, senior. A czas leci. My zdążylibyśmy już rzucić chrześcijan na pożarcie lwom, przyjąć chrześcijaństwo, dopuścić się herezji, dokonać schizmy. A ci tylko siedzą w kucki i w fajkach pokoju mają, że historia dostała u nich odleżyn od nieruszania się z miejsca. Trzeba ich ratować, senior. Bez nas nigdy nie przestaną być zwierzętami. Daruj mi Pocahontas. Muerte się przypałętał i oderwał mnie od marzeń o tobie. Zero marispetto, ten bastardo. Nie słucham go. Jestem twój. Na czym skończyliśmy? Ja stałam na nabrzeżu, a ty mi śpiewałeś na powitanie pieśni jakiegoś barda. Uno, dos, tres, ognie! Chitara, benvenuti in Europa, Pocahontas! Czyż cywilizacja nie jest bellissima? Bardzo. Tu głośno. O, cicho, to ma dzikus, ktipi. Tu jest miasto. Gnu. Niezły ścisk, prawda? Ty wiesz, ile nam zajęło wytworzenie go w zorganizowanej formie? Bo stłoczyć się i ryczeć, to i bydle potrafi. Mucha, na przykład krowa. Zbije się taka w stado, zamuczy i myśli, że tak wygląda kultura. A jak wygląda kultura? Rozejrzyj się. Ludzie wymiotują, krzyczą, włażą na siebie, i z siebie spadają jak termity w rury, jak żuki gnojarze na żuczyce, gnojarzyce. Jak... Są pijani. Jacy? Szczęśliwi. A, i wy tak żyjecie w tym rywachu i ciasnocie? No, a co mamy robić? Zabierz mnie stąd, dłużej tu nie wytrzymam. Widzisz tę wieżę? To La Laterna. Chodź, tam będzie spokojniej. Odetchniesz, spojrzysz na wszystko z góry i polubisz. Fratello mojego padre jest latarnikiem. Puści nas. Andiamo, Pocahontas. Senior Kolumb! Senior Kolumb! Co? Senior Kolumb, kto? Ja, senior Kolumb. Pedro Muerte. Zamyślił się, senior. A my już po ostrzale. Piękny był. Venus z Milo Balistiki. Bo też i sporo rąk żeśmy urwali. No? Fruwały w powietrzu razem z nogami, torsami i głowami. Dante, senior. Dante. Bo czy tak właśnie nie plecie się ta divina komedia dell'arte ślepego jak traw człowieczego losu? Na tym rzekomo najlepszym z możliwych światów? Jedni są rozrywani na strzępy, a inni ich rozrywają. A o tym, kto jest rozrywającym, a kto rozrywanym, decyduje najwyższa z wyższych sił. Absolutny przypadek. A nie Bóg? Senior Dios, senior. Stworzył ten rzekomo najlepszy z możliwych światów. Wprawił go w ruch, jak karuzelę. A potem, senior Dios, senior, odszedł. Nie troszcząc się o ludzi, których zamknął w wagonikach tego diabelskiego młyna, aby kręcili się w nim bez celu. Od bezsensownych narodzin do jeszcze bezsensowniejszej śmierci. Spójrz! Jaka chmura! Wielka, wielka, czarna, jak nie przymierzając 100 osmolonych czortów ciemną nocą w nieoświetlonym tunelu, senior. Przypomina baranka. To raczej byk. Spójrz, jaka chmura. To un angelo, baranek. A nie, nie, masz rację, to Toro, Pedro. Byk, jak byk szarżuje na nas. No, zrób coś w końcu. To wy wymyśliliście koridę. Zbliża się ze ślepim błyska. Z bucha ogień. Kekoza. Jestem in paradiso. Śledzia? O, to ty, święty San Pietro? To ja, Knut Wieczny Wiking. O, trafiłem do Walhali? O, au! Za co walisz mnie rybą, nimfacja, święty San Pietro? Żebyś oprzytomniał, panie Kolumb. Raz widać nie wystarczyło, a taki był z pana Conquistatore. Kiedy odkrywał Amerykę. Jak to? Widziałeś to? Byłeś tu przed nami? Ano. Mówiłeś o tym komuś? Miałeś towarzyszy? Nie i tak. Co nie i tak? Śledzia? Odpowiadaj, kiedy pytam! Nie mówiłem o tym nikomu. Tak, miałem towarzyszy. Co się z nimi stało? To były Matiasy. Twoi towarzysze? Ryby, które wytrącił mi pan z ręki, panie Kolumb. Pyszne, już ich nie ma. Żłowisz nowe. Towarzyszy nie ma. Zostałem tylko ja. Śledzia? Co ty z tymi śledziami? Nic, częstuję. A nie, to makrela. Tracę z tobą czas. Nie ma go pan za wiele. Niecałe 530 lat. No, to całkiem sporo. Nam, wikingom, też się kiedyś wydawało, że mamy mnóstwo czasu, bo jesteśmy panami świata. A zaprawdę powiadam panu, panie Kolumb, byliśmy nimi. Zabijaliśmy, grabiliśmy, gwałciliśmy wszędzie tam, gdzie morze wyrzuciło nas na brzeg. zupełnie jak wy teraz. Opromienieni chwałą kolejnych zbrodni wracaliśmy do domu. Aż któregoś dnia okazało się, że nie mamy domu. Nasze dzieci, które w nim zostawiliśmy, oznajmiły nam, że nie są nasze. Zwyzywały nas od morderców, złodziei i gwałcicieli. Byliście nimi. A kto nie jest? Też prawda. Powiedzieliśmy im, że jak dorosną, będą takie jak my. Też będą zabijały, kradły i gwałciły. Może wymyślą sobie szlachetniejsze pobudki, ale dla ich ofiar nie będzie to miało najmniejszego znaczenia. I co one na to? Kazały nam stulić pyski. Tak się rozstaliśmy. My ze stulonymi pyskami, one z gębami pełnymi frazesów. I nie ma już wikingów. Was też to czeka. Wydziedziczenie przez własne dzieci. Za niecałe 530 lat, panie Kolum. Śledzie zryły ci mózg. To może makreli? Udław się. Kogo to diabli niosą? Ahoj, marynarzu! Przedstaw się. Mówi do ciebie twój kapitano. Imię, nazwisko, stopień i ostatnie życzenie, zanim rzucę cię rekiną na Pedro. Buenos dias, señor. Dlaczego się nie przedstawiłeś, kiedy o to prosiłem? Co miałem się przedstawiać, jak to byłem ja? Makreli, Herr Pedro? Skąd się tutaj wziął ten rybojad? Z plaży, senior. Siedziałem na niej. Ja byłem śledziem. Nie może być. A jednak, było mi dobrze. Nie wadziłem nikomu, aż pojawił się Herr Muerte. Kazałem przenieść go tutaj do ładowni, żeby seniorowi, senior, nie było przykro. W końcu to senior odkrył Nuevo Mundo, a nie jakiś tam zapchlony rolmopsiarz, który był tu wprawdzie pierwszy, ale to jeszcze nie powód, żeby odebrał seniorowi palmę pierwszeństwa. Co to? Szczekanie. O? To twoje psy? Pies. On ma trzy głowy. Si, senor, kapitan. Do karasa. Pedro, czy ty się z głupim na łby pozamieniałeś? Chciałem, ale odmówił. Pewnie dlatego, że głupi. Ja też się cieszę. Chodź tu, mój ty krzygłowo czteronogi. Jedyny kompanier. No, straciliśmy los wielos marineros. Myślałem, że i ciebie nie zobaczę po tym huraganie. Huraganie? No si, staliśmy na pokładzie, gdy nagle znikąd pojawiła się potężna chmura. A to pamiętam. I co było dalej? No, wiatr rzucał statkiem. Deski burt jęczały niczym potępieńcy w piekle. Maszty łamały się jak głosy matek nad grobami swoich dzieci. Jak ręce tych, co stracili wszelką nadzieję, panie Kolumb. To nie bale drewna na pokład leciały. To walił się świat. Dobry Manitou, za huragan, który zesłałeś na blade jak śmierć twarze. Zabijają nas, a teraz giną sami. O, zatop ten statek. Wiesz, jak Kolumb go nazywa? Santa Maria. Nasza ukochana matka. Zabij ją. A ja w jej trzewiach tańczyć będę taniec słońca, idąc na dno. Postanowiłeś zmyć Kolumba z pokładu falą i spuścić go, jak nie powiem nigdy co, w głąb statku. O, dobry Manitou, cóż za doskonały plan. Pocahontas! Tu Krzysztof Kolumb, twój odkrywca. Wpuścisz mnie? Zamknąłeś mnie na klucz, idioto, jak mam cię wpuścić! Żyje! Pedro, ona żyje! Czy mogłabyś powiedzieć, proszę, Pocahontas! Po co? No, żebym czuł się zaproszony. Nikt cię tu nie zapraszał, a i tak przypłynąłeś. Sam ty, panie kobieta. Co na to odpowiedzieć? A co senior będzie odpowiadał? Czyj to statek? Jej czy seniora? Jak senior chce gdzieś wejść, to wchodzi. Patrys, quattro. I żadnego catenaccio! Forza Italia! No, ty co warczysz, co, no co? To nie idzie, mój biedny. Si, si, piesku. Jak Pedrito tak mówi, to tak jest. No, powiedz mi lepiej. A? Jakie imię ci nadać? Cerber? Rozumiem, amigo. No tak, ty nie jesteś żadnym monstrum, tylko normalny trzygłowy psiak. Więc może... Wiem! Chronos! Bueno! Chronos! Mordy w kubeł! Mamy mucho grande czynów do dokonania. Idziemy! Przychodzę w pokojowych zamiarach, nie szarp się! Już ja znam te twoje pokojowe zamiary! Ugryzłaś mnie! Basta! To ja! Przychodzę tu, żeby sprawdzić, czy po huraganie nic ci się nie stało! A ty mnie tak? Oby pchły z tysiąca wściekłych szakali obsiadły ci krocze, a dobry Manitu obdarzył cię krótkimi rękoma! Musisz być taka wulgarna! Dobrze, niech ci będzie. Pokażę ci, jak zachowują się ludzie kulturalni. Przeproszę za to, że obiłem cię po twarzy. Potem ty przeprosisz mnie, że ugryzłaś i się pogodzimy. Attenzione, zaczynamy! Pocahontas? Scusi. Wsadź sobie to, Scusi. Dlaczego nie chcesz choć trochę się okrzesać? No. O! Choćby ta suknia. Przyniosłem ci ją. Prosiłem, żebyś założyła. A ty wciąż jesteś w waszym stroju narodowym. Piersi na wierzchu. Wokół pasa liście palmy. Fe! Nie mów, świnio, że nie podobają ci się moje piersi. W tej chwili nie mogę tego ocenić. Najpierw muszę zobaczyć je w sukni. Przecież wtedy będą zasłonięte. Dlatego zedrę z nich suknię. Nie lepiej od razu? Bez sukni? Nie. Z suknią to kultura. Bez sukni natura. A zdzieranie? To przejście od kultury do natury. Wy nigdzie nie idziecie, bo nic może poza komarami nie przeszkadza wam w La Copulazione Grande. Nie ruszacie się na krok ze stanu zwierzęcego. My zaś odbywamy wielką podróż po człowieczeństwie. Doprowadza nas ona tam, gdzie was, lecz wiedzie zupełnie inną drogą. Przez suknię. A więc po primo, krawiectwo, po secondo, modę, po tercio i najimportante zaloty, dzięki którym słyszymy z ust naszych kobiet molto dolce i gabbana pozwolenie na zdarcie z nich sukni. Słowem, dobieramy się do ich piersi przez pokłady cywilizacyjnego rozwoju. O, ciekawe. Nigdy nie patrzyłam na to w ten sposób. Więc założysz? Nie! Proszę! Genowie ci nie przeszkadzała! Buongiorno, mi caro Cristoforcio! Przecież to jest ten twój pierwszy oficer. Muerte ci, jak mu dał? Pocahontas! Indianom wszyscy Europejczycy mogą wydawać się tacy sami, ale to nieprawda. To Indianie niczym się od siebie nie różnią. To jest mój wujaszek, Antonio, latarnik di Genova. Wuj Antonio, latarniku di Genova. Przedstawiam ci moją amikę z pracy. to grande onore poznać panienkę. Wspaniale, signoreczce Amice, w tej sukni. Jest bardzo piękna. Ta, która ją nosi, jest jeszcze piękniejsza. Jak się, signorce, pracuje z Krzysiem? On odkrywa, ja się kryję. Czyli synergia. Bardzo mnie to felicita, kiedy młodzi łączą siły, aby stworzyć nuovo ordine. A na czym to nuovo ordine polega, proszę szanownego pana wujaszka? Paninka signorina jest, widzę, ciekawa. A ciekawość to pierwszy stopień do piekła. Gość w dom, Bóg w dom. Zapraszam, niech signoreczka tutaj podejdzie. Nigdy nie byłam w żadnej Genowie, to twoje urojenie. Urojenie czy nie? Wskakuj w kiecle. Co? Bo co? Kartagina! Jaka Kartagina? Była Kartagina, Kartaginy nie ma. Was też nie będzie, jeśli nie założysz tej sukni. Jesteś królową Indian. Kiedy ty nam się poddasz, to będzie tak, jakby oni się poddali. Ubierz się, a zapanuje pokój. Kis, dziadziaci! Momento, per favore. Pedro! Pedro! Pedro! Si, senor! Co tu się dzieje? Remont generalny, senor. Huragan Mucho Grande uszkodził naszą ukochaną matkę Santa Maria. Co to jest? To El coś, co trzymasz w ręku? Co? Wiertarko wkrętarka. Co? Wierci i wkręca. Aha. Czy coś jeszcze, senior? Nie. Tylko bądźcie ciszej. Pertraktuję z Pocahontas. Tak. Założyłaś suknię. Mhm. Bardzo w niej do twarzy, twoim piersiom. Czy teraz przestaniecie nas zabijać? Musisz jeszcze pokazać się swoim poddanym, żeby zobaczyli, że wszystko jest dolce vita i molto bene. Ja już to widzę. Ta suknia działa. Chętniej zdarłbym ją z ciebie i pokazał, czym jest kultura i amore italiano. Że my kochamy Ovidiuszem, Boccacciem, Petrarchą. Nie zbliżaj się do mnie z tym twoim Petrarką. Będziesz moją Laurą, moją Beatrycę. No, tylko trzeba zmienić ci imię. Nazwę cię Speranza, Nadzieja. Ułożę dla ciebie kancone i chwycę cię za piersi. Nie. Najpierw chwycę, żeby wiedzieć, co opiewam. Mio prezioso! Laury, Beatrice, Speranza, w głowie tylko Petrarka. Już wolę moich indiańskich kochanków. Od razu wiadomo, o co im chodzi. Masz rację. Na amore italiano przyjdzie czas, gdy minie ból. Wcześniej trzeba zaprowadzić tu porządek, w którym moja kancona nie zabrzmi fałszywie. A miętoszenie twoich piersi będzie wyrazem nie chuci, lecz szacunku należnego damie. Wejdźmy na pokład. Z mojej wieży rozciąga się najlepszy widok na świat. Oświetlam go, aby jawił się takim, jaki jest. Niech Donna Panna wyjrzy na zachód i powie, co widzi. Płaczące sieroty. Wujaszku, jest wujaszek pewien, że ona patrzy w dobrą stronę? Jesteśmy na ziemi, Chris. Jakby nie patrzeć, nie wygląda to dobrze. Co panienka widzi na wschodzie? Płaczące wdowy. Sam widzisz, no. A co na południu? Płaczących wdowców. Rodzina w komplecie. A co tam dla odmiany widać na północy? A płaczących tak po prostu, bo im smutno. Zaraz pójdziemy na górę, tam na pokładzie. Uśmiechaj się, tak, pozdrawiaj swój lud, żeby wiedział, że... To wszystko jest dolce vita i molto bene. Wtedy wy przestaniecie nas zabijać. Jeśli nie dotrzymasz słowa, zdzieram suknię. A ty z amore italiano możesz iść na prerię miętolić truchła padłych z pragnienia kojotów. O, wducze. Nie poznaję własnego statku. Co to za dziwne świece? To ledy, senior. A to drewno? To nie drewno, senior. To kompozyt. Jest łatwy w czyszczeniu i można go szybko wymienić, kiedy się znudzi. Gdzie jesteś, Pedro? Słyszę cię, ale nie widzę. Co to wszystko ma znaczyć, Pedro? Jak senior wie, remontowaliśmy naszą ukochaną matkę, Santa Maria. Tymczasem czas przyspieszył i minął. Chcieliśmy, żeby nasza ukochana matka Santa Maria chociaż po czasie była na czasie, więc zamiast remontować, zbudowaliśmy ją od nowa. Przecież to już nie jest nasza ukochana matka Santa Maria. Może i nie, ale za to jest nowoczesna, senior. Zastąpiłeś ją, która była naszą matką, czymś, co jest łatwe w czyszczeniu i można to szybko wymienić, kiedy się znudzi? To ma być nowoczesność! Znowu ten pokój! Zaprowadzi was do windy. Chronuś, pokaż państwu, gdzie jest winda. Radzę za nim iść. Oni mi się śni! Lepiej, żeby się przyśniło. Chronuś, bądź grzecznym psem. Puść nogawkę pana. Nie tylko jednym łbem. Wszystkimi trzema. Pan sam pójdzie, prawda, senior? Pójdę. No, niech się tylko ode mnie odczepi. Dobry pleszek. Pięknie nas doprowadził. Mógłby nam jeszcze powiedzieć, co teraz? Po lewej są dwa guziki. Taki ze strzałką w dół, senior, i taki, senior, ze strzałką w górę. Trzeba nacisnąć ten ze strzałką w górę. Nie mów mi, co mam robić! Nie mówię, senior. To który? Ze strzałką w górę. Teraz wejdźcie do środka. Winda zawiezie was na ląd. Ten diabeł ścika mi na buty! Chronuś, fuj! Każ mu przestać! Nie mogę, senior. Jak już zacznie, musi skończyć. Będę. W odróżnieniu od głów nie ma trzech. No, jednak nie będę! Kochano, przyjdę. Co z naszą umową? Bestia na mnie leje, a tobie zebrało się na negocjacje. Dlaczego z tobą nie negocjuję? Chcę usłyszeć, że jak wyjdę przed mój lud w tej sukni i pokażę mu, że wszystko jest dolce, vita i molto bene, przestaniecie nas zabijać. Co ty się tak przyczepiłeś do tego niezabijania was? Mów. Dobrze. Już dobrze, tak. Przestaniemy. Mój dziecinko, że też nie spotkaliśmy się wcześniej, Chronosie. Wszystko mogło potoczyć się inaczej. Koniec? Pamiętaj, co mi obiecałeś. Ja, Dolce Vita i Molto Bene, ty nie zabijasz. Dolce Vita! Ludzie, wszystko jest Dolce Vita i Molto Bene! Wszyscy płakali. Panie Antonio, na tarniku di Genova, tak jest w Nuovo Ordine? I co wujaszek narobił? Koleżanka jest z dalekich krajów. Zaprosiłem ją tutaj, żeby pokazać jej, jak świetnie być z nami i że nie warto być kimś innym. Oj, my stoimy upadkami, Christoph. Nie pomaga, wujaszek. Upadek Aten, upadek Rzymu, upadek Imperium Karola Wielkiego, upadek Królestwa Jerozolimskiego, upadek Konstantynopola. O upadkach Chrystusa nie wspominając. Którego słowa w zdaniu nie pomaga wujaszek, wujaszek nie zrozumiał. Si, kochani, często upadaliśmy, ale dziś mówię wam finito z upadkami. Nuovo Ordine skończy z nimi raz na zawsze. Dlaczego upadaliśmy? No, błędy, wypaczenia, wie wujaszek jak było. Idee wspaniałe, tylko ludzie, puty. Nie, bratanku, upadaliśmy... Bośmy wstawali. Nie, przepraszam, chyba się przesłyszałem. Albo nie rozumiem po włosku. Żeby więcej nie upadać, musimy raz wreszcie wyrżnąć pyskiem w dzieje. Stracić przytomność i już jej nie odzyskać. Do końca czasów. A najlepiej jeszcze dłużej. Nie, te paniko. Christoforciu, nic się nie wali, to tylko nadchodzi Nuovo Ordine i wzywa cię. Zobacz tam w dole. No, biegniesz ze swoją nieprzytomną amiką, koleżanką na rękach. Wokół szaleje bitwa. Przez gryzącą w oczy chmurę dymu kątem załzawionego oka dostrzegasz okop, a w okopie... Indianin! To jeden z twoich Pocahontas na pewno nam pomoże! Biegniesz w kierunku okopu, kule świszczą ci nad głową. Gdy zbliżasz się do upragnionego celu, poznajesz Indianina. Karamba, wujaszku! Karamba, bratanku! To Knut, wieczny wiking! Powodzenia i arrivederci. Knut! Knut! Ajuto, pomocy, Knut! Knutilda! Kto? Identyfikuje się jako Indianka o imieniu Knutilda Roncza Mustangini i walczę z faszyzmem. Bądźcie mi! Ludzie, wszystko jest dolce, vita i molto bene. Hop! Siostro! Siostro? Nie poznajesz mnie? Przecież mam łuk, pióropusz, bojowe barwy i robię tak. Kto tak powiedział? Moje pochodzenie? Moja krew? Pochodzenie! Krew! Jesteś nacjonalistką! Nacjonalizm w moim okopie! Może przebierzesz się za Indiankę, nie uczyni z ciebie Indianki! I kto to mówi? Ja to robię dla mojego ludu, pajacu, a ty dla kogo? Dla siebie! Pedro! Pedro! Aj, Chronos, co tu się dzieje, Pedro? A nic, senior. Takie tam sobie pronunciamento. Potomkowie kolonistów Ameryki obalają porządek kolonistów Ameryki. To absurd! Zaraz absurd, senior. Dziki zachód po prostu. Raczej zdziczały. To wojna kulturowa, głąbico! Nie walczymy o terytorium, dostęp do wody, stad bizonów i łon kobiet z innego plemienia, jak wy. Walczymy o ideę. To esencja cywilizacji. Ruszajmy! Czas na klip! I bez dyskusji, bo Chronos zagryzie jak psa. Pedro z Chronosem dokądś nas wiodą Pocahontas. Dokąd? Bóg jeden wie, choć obawiam się, że diabli wiedzą lepiej. Dlatego w myślach uciekam do ciebie. Do tego cudownego gaju. Gdzie grają cytry, flety i harfy. Strumyczek płynie zwolna, a zefir pieści nas delikatnymi dłońmi orzeźwiających powiewów. I ty tu jesteś, Speranco. Pozwól, Pocahontas, że tak cię będę teraz nazywał. Może to ostatni raz. Stoisz tam, na zielonym wzgórku, w cieniu oliwkowego drzewa. Jesteś pastereczką. Na głowie masz czepeczek. Obok ciebie pasie się baranek. Nad tobą lata motylek. Podchodzę do ciebie. Otwróć się. Speransiu, to ja. Twój Krzyś. Witaj, amore mio. Pedro? Nie. Nie jestem Pedro. To ja. Pocahontas, twoja Speranco. Wybacz, Speranco, że zdałaś mi się tym zagwazdrańcem. Czemu nazywasz tego znakomitego, elokwentnego, dowcipnego, mądrego, skromnego męża zagwazdrańcem? Bo to zagwazdraniec, luba pastereczko, zagwazdraniec jak nic. Senior pan muerte, tu wizjoner. Ty go po prostu nie rozumiesz. Jeśliś ty go pojęła, Speranco, to nie tylko dlatego, że zaprawdę jesteś Speranco. Jeno nadzieja to bowiem tłumaczy. Jeśli go pojęła, to dlatego, że wszystko mi objaśni. Oto jesteśmy. Co to jest? Twój pomnik, senior. Rzeczywiście, nawet podobny. Stań pod nim. Jeszcze bliżej. Troszkę w lewo. Jeszcze trochę w lewo. Kroczek w lewo. Co to ma być? Jednokierunkowa tarantella w zwolnionym tempie? Słyszał senior o jajku Kolumba? Czy słyszałem? Ja je wymyśliłem. Właśnie pichcimy je po nuowo-ordynaryjnemu. Pomnik jest obwiązany liną. Z drugiej strony liny jest Knutilda Roncza Mustangini. Siła jej mięśni knuta pozwoli zwalić seniora z monumentu na seniora na ziemi. Autor jajka Kolumba zostanie tym samym zdekonstruowany w jajecznicę albo omlet. Jesteś szalony! Ja tylko przejąłem kierowanie diabelskim młynem świata, senior. Ja kręcę, Chronos pilnuje, żeby nikt przed czasem nie wyszedł z wagonika. Zwalać, Pedro! Zwalaj, Knusiu! Łem! Tu! Czy słuchałeś tego geniusza del mundo? Mierda. Co mówiłaś, najdroższa? Nic, nic. Pytałam tylko, czy słuchałeś tego geniusza del mundo? Pedra, senior pana. On diabelskim młynem świata robi jajecznicę. Albo omlet. Nie ma nic mniej zagwazdranego. A jednak, Speranco, jest to najzagwazdrańszym zagwazdraństwem. Jesteście capo di tutti capi ludzkości. Zapanowaliście nad światem. Co można jednak podbić, gdy podbiło się już wszystko? Tylko samych siebie możecie jeszcze zdobyć. Zamknąć w rezerwatach i czekać, aż wyzdychacie. Albo zasymilujecie się. Do czego mamy się zasymilować, skoro Pedro chce wszystko zniszczyć? Do tego właśnie, lubciu, do pustki i nicości! Do tego, że was nie ma! Macie się przystosować! To jest nuovo ordine! Speranco, czy to nadal jesteś ty? Spędrzałaś nagle. O, i ten baranek, co przy tobie się pasł, też jakby inny. To czarny kozioł, Speransiu? I trzy głowy mu naraz wyrosły. Poznaję cię, bydle. Ten wyjący jak pies czarny kozioł z trzema głowami. To żaden wyjący jak pies czarny kozioł z trzema głowami. Amore mio, ty mój, to wciąż baranek. Tak jak ja, to ciągle ja, milutku. Nie spędrzałam. Po prostu rozpływam się w powietrzu. Jak to przystoi prawdziwej nadziei. Nie mogę cię tu dłużej zatrzymywać. Pod pomnikiem odliczanie dobiega końca. Ciao, Kolumbie. Już nigdy się nie zobaczymy. One! Two! Chwila! Czego seniora sobie życzy akurat teraz, w tej chwili? Chcę dołączyć do Kolumba. Ze mną chodź. Dziękuję ci, Pocahontas. Nie masz za co. Nie ma dla mnie miejsca na świecie, w którym knut robi za Indiankę. Jak długo miałam być wiecznym wikingiem? Nie wiem, może wiecznie. Wieczności nie ma. Zlikwidowali. Jest tylko tu i teraz. Czyli co? Jajco bić. Jajco z Kolumba i ze wszystkiego, co było. Zapomnimy o tym, oczyścimy się z pamięci i ze zresetowanymi pustymi głowami na chillu w sercach pójdziemy przed siebie. Chronos jest głodny. Najwyższy czas na jajecznico omlet Amerykana dla wszystkich. W tym daniu połączą się wreszcie kolonizatorzy z kolonizowanymi. Podadzą sobie ręce w braterskim uścisku jako równe składniki gęstej, różnojednorodnej paci, w której się rozpłyną. I nie będzie już podbitych i podbijających. Będą zbici. Każdy inny. Wszyscy tacy sami. Jesteśmy świadkami historycznej chwili. Nuovo ordine wchodzi w życie po trupach. Ciągnij, Knusiu. One, two, and three! Que pasa, señor Krug? Pedro! Zły sen? Sen? Spał, senior, a teraz obudził się z krzykiem. To musiał być zły sen. Co ty tu w ogóle robisz? Po co przyszedłeś? Żeby powiedzieć, że widać ląd. Dopływamy do celu. Zawracamy. Cała wstecz. było? Synogarlica. Synogarlicę wyjął? Tutaj jeszcze najwyraźniej tak. Wracamy! Za późno. Nie masz pojęcia, co będzie potem. Jak to co, senior? Nowy świat. A z nim nowy porządek. W słuchowisku Antoniego Wincha Amerykański sen wystąpili Pocahontas, Dominika Kluźniak, Krzysztof Kolumb, Mateusz Weber, Pedro Muerte, Marcin Przybylski, Knut, Arkadiusz Janiczek, reżyseria dźwięku Andrzej Brzoska, opracowanie muzyczne Antoni Winch, reżyseria Jarosław Gajewski. Dziękujemy. Taki to niby 1492 rok. Pan profesor Jarosław Gajewski jest z nami, bo jutro Międzynarodowy Dzień Teatru, panie profesorze, więc uznaliśmy, że już dzisiaj powinniśmy złożyć panu, jak to się mówi, najserdeczniejsze życzenia. No niestety jest to poniedziałek, nie bardzo teatralny dzień, więc ciekawa jestem, jak teatr będzie obchodził swoje święto w tym roku. Zamiary są bardzo piękne i budzące nadzieje. Przede wszystkim bardzo dziękuję za te piękne życzenia w Wigilię Międzynarodowego Dnia Teatru. Poniedziałek bywa teatralny. Wszystko zależy od nastroju widzów i od możliwości sceny. Od razu wyznam, że świętujemy z Teatrem Klasyki Polskiej w Starej Oranżerii, Teatrze Królewskim w Łazienkach. No i spodziewam się wszystkiego najlepszego po tym dniu. To nasze sąsiedztwo przemiłe, zatem pojawimy się niechybnie. Bardzo raz jeszcze dziękujemy. Pan profesor Jarosław Gajewski był naszym gościem. No i do usłyszenia za tydzień. Sponsorem audycji był PKN Orlen, mecenas Teatru Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy.